นัตถิกัมมังสมะพลังแรงใดในโลกเสมอด้วยแรงกรรมไม่มีสวัสดีครับท่านผู้ฟังที่เคารพนี่คือรายการเรื่องเล่าชาวบ้านผมอาจารย์ยอดรายงานตัวครับมีผู้หญิงสาวคนหนึ่งจมน้ำตายในสระว่ายน้ำของหมู่บ้านพวกอยากรู้อยากเห็นก็ไปมุงดูกันที่แรกก็ยังไม่รู้ว่าหล่อนเป็นใครแต่ในที่สุดความจริงก็เผยออกมาว่าหล่อนเป็นลูกสาวร้านขายทองที่อยู่ปากซอย22แม่รู้ข่าวรีบมาดูลูกเห็นศพแล้วก็เข่าอ่อนเป็นลมล้มพับไปข้างๆศพลูกที่นอนอยู่ริมสระน้ำศพอยู่ในชุดว่ายน้ำสีดำสภาพศพขาวซีดหลับตาเหมือนกำลังนอนสบายอยู่บนเตียงคนที่พบศพก็คือคนเฝ้าสระลุงจ่าคนนี้แกเป็นตำรวจเก่าตอนนี้แกแก่แล้วแกเห็นอะไรลอยอยู่ก็เข้าไปดูใกล้ๆว่าตาแกไม่ค่อยดีในแสงยามเช้าก็เห็นว่าคนแน่ๆนอนหงายลอยตุ๊บป่องอยู่ข้างสระเมื่อคืนตอนปิดสระแกเที่ยวเดินดูหมดแล้วว่าไม่มีใครหลงเหลืออยู่แม้แต่คนเดียวสาวคนนี้มาตายในสระน้ำได้ยังไงแล้วนี่มันจะเป็นความผิดของใครผลการสอบสวนออกมาว่าหญิงสาวหายตัวไปตั้งแต่ตอนไหนที่บ้านไม่มีใครรู้คืนนั้นต่างเข้านอนกันตามปกติคือลูกหลานก็มักจะนอนกันดึกส่วนพวกผู้ใหญ่ก็นอนกันราวๆสักสี่ทุ่มตอนพวกผู้ใหญ่ขึ้นนอนสาวคนนี้ก็ยังนั่งดูทีวีอยู่ไม่มีทีท่าว่าจะออกไปข้างนอกแต่ประการใดภายหลังก็พบว่าเหล็กดัดหน้าต่างห้องนอนของหล่อนเปิดได้เข้าใจว่าหล่อนจะปีนออกไปทางนี้แต่การปีนออกไปเพื่อจะไปขโมยเล่นน้ำในสระเนี่ยมันก็ไม่น่าจะเป็นไปได้เพราะว่าสระน้ำนี้หล่อนก็เป็นสมาชิกอยู่สันนิษฐานว่าจะต้องมีใครอีกคนอาจจะเป็นหนุ่มคนรักของหล่อนชักชวนแอบไปพลอดรักกันที่สระน้ำผู้ชายที่หล่อนคบหาอยู่ชื่อนายอัศวินหนุ่มคนนี้เป็นลูกชายร้านขายยาแต่คืนนั้นเขาอยู่ที่บ้านกินเหล้ากับเพื่อนสองคนพ่อของเขาก็อยู่ด้วยเล่นกีตาร์ร้องเพลงกันไม่ได้ออกไปไหนความตายของหล่อนก็เลยเป็นปริศนาคล้ายๆว่าหล่อนจงใจไปฆ่าตัวตายก็เพราะพบสมุดบันทึกที่หล่อนเขียนไว้ทำนองว่าความตายคือที่หมายปลายทางของการมีชีวิตเพราะฉะนั้นจะเร็วหรือช้าเราก็จะต้องไปถึงจุดนั้นอยู่ดีแล้วเราจะทนทุกข์ทรมานต่อไปอีกทำไมเราทำไมไม่ทำให้ระยะทางอันแสนเศร้านี้โหดสั้นลงจะได้ทุกข์แค่นิดเดียวนายอัศวินแฟนหนุ่มก็ยอมรับว่ามีความบาดหมางกันในความรักที่ดูเหมือนจะไปกันไม่ได้เนื่องจากเขายังไม่มั่นใจว่าจะเป็นคนดีของหล่อนได้หรือเปล่าเขาเป็นคนติดเพื่อนชีวิตเขายังไม่นิ่งพอที่จะมีครอบครัวแต่หล่อนกลับต้องการให้เขามีหล่อนเพียงคนเดียวให้ตัดเพื่อนๆ ออกไปจากชีวิตต่อมาไม่กี่ปีคนก็ลืมเรื่องศพสาวในสระน้ำนี้แล้วสระที่ว่านี้ก็ยังคงเปิดบริการทั้งเด็กทั้งผู้ใหญ่สืบต่อไปไม่มีใครพูดถึงเรื่องร้ายนั้นอีกลุงจ่าทำงานที่นั่นไม่ไหวแล้วแกลาออกไปพักผ่อนที่บ้านสวนอยู่ห่างจากหมู่บ้านไปสัก 6-7 กิโลเมตรแกมีความสุขกับการเลี้ยงไก่ไว้กินไข่กินเนื้อแล้วก็ไก่ชนเอาไว้ตีกันกับพรรคพวกพอสนุกรึกครื้นเมียของแกนี่จากไปตั้งแต่ก่อนแกจะเกษียณแกก็ไม่ได้มีเมียใหม่แต่แกก็มีผู้หญิงของแกอยู่บ้างเป็นพวกแม่ไม้อารมณ์เปล่าเปลี่ยวที่รู้อกรู้ใจกันแกเป็นคนรูปร่างใหญ่เมื่อหนุ่มๆก็หล่อเหลาเอาการนี่แก่แล้วก็ยังแลดูดีไม่เหมือนคนแก่อื่นๆที่มองเห็นก็รู้ว่าย่ำแย่ใช้การไม่ได้แกคุยกับพรรคพวกว่าปี๊บกี่ใบแกก็เตะกระเด็นหมดละนะยกเว้นถัง200ลิตรแกมีอารมณ์ขันน้องแกแต่คืนนี้แกขำไม่ออกเพราะว่าแกตื่นขึ้นมายามดึกสงัดและแกได้ยินเสียงคนเดินอยู่ในบ้านแกงงมากเพราะว่าแกอยู่คนเดียวแล้วใครจะมาเดินในบ้านของแกแกคิดว่าจะต้องเป็นไอ้หัวขโมยซะเป็นแน่แท้คนดีๆที่ไหนจะบุกเข้าบ้านคนอื่นยามวิกาลอย่างนี้แกก็หยิบปืนพกออกมาย่องออกจากห้องเสียงมันดังอยู่ทางด้านหลังแกก็อ้อมไปทางนั้นออกไปนอกบ้านก่อนแล้วดักมันเอาไว้แกนิ่งเงียบรอเสียงเดินมันจะต้องมาออกทางประตูหลังเอ๊ะแกรออยู่ตั้งนานมันก็ไม่ออกมาสักทีทำไมไม่ออกมาวะมัวทำอะไรอยู่เมื่อมันไม่ออกมาแกก็เป็นฝ่ายย่องเข้าไป 3ก้าวเท่านั้นที่เข้ามาในบ้านแกก็ชะงักกึกมองไปเห็นว่ามีร่างหนึ่งยืนอยู่ดูดำทะมึนเนี่ยแต่ว่าแกยังไม่รู้มันเป็นใครมันมืดเหลือเกินแกก็ส่งเสียงไปหยุดอยู่ตรงนั้นนะถ้ายังไม่อยากโดนยิงปืนในมือแกพร้อมจะลั่นกระสุนอยู่แล้วแทนที่ร่างนั้นจะกลัวก็กลับก้าวเข้ามาหาแกเอ้ยบอกให้หยุดนะไม่หยุดกูยิงนะร่างดำนั้นไม่หยุดแกก็เหนียวไกปังปังสองนัดแกกะว่าร่างนั้นต้องล้มตึงแต่ตรงข้ามมีอาการสะดุ้งแต่ไม่ล้มย่างสามขุมเข้ามาหาแกอีกแกก็ยิงอีกพลางถอยหลังร่างนั้นก็ยังเดินหน้าไม่หยุดแกก็ถอยออกมานอกบ้านยิงใส่มันจนหมดกระสุนมันก้าวตามแกออกมาแกเห็นมันแล้วในแสงดาวแสงเดือนปรากฏว่าเป็นผู้หญิงผมยาวสวมชุดอาบน้ำสีดำคุ้นตาแกมากเลยทีเดียวแกเป็นใครอ่ะจำหนูไม่ได้เหรอลุงใครอ่ะก็ที่สระน้ำไงล่ะลุงเป็นคนเจอหนูลอยอยู่ในสระฮะนี่เธอเองเหรอลุงนึกว่าเธอเป็นคนมีของดียิงไม่เข้านี่ก็เธอก็เป็นผีสิหนูมาหาลุงเพราะว่าหนูยังไม่ได้ขอบคุณลุงที่ช่วยหนูขึ้นจากน้ำอ่ะแล้วทำไมมาในลักษณะอย่างนี้ลุงไม่รู้ก็ยิงเอาไม่เป็นไรหรอกหนูไม่เป็นไรหรอกหนูรู้ว่าลุงกลัวหนูก็ขอโทษลุงด้วยนะที่ทำให้กลัวลุงจ่าแกตั้งสติว่านี่มันไม่ใช่ความฝันแกกำลังลืมตาตื่นอยู่และกำลังพูดคุยกับวิญญาณสาวจมน้ำตายในสระเมื่อหลายปีก่อนยืนคุยกันอยู่ตรงนี้ลุงคิดว่าไม่ดีนะเข้าไปในบ้านกันดีกว่าก็ดีเหมือนกันนะแต่ลุงไม่ต้องเปิดไฟนะเดี๋ยวลุงจะไม่เห็นตัวหนูเออไม่เปิดหรอกแต่หนูอย่าบีบคอลุงก็แล้วกันลุงแก่แล้วแล้วลุงก็ไม่อยากตายเลยอยากอยู่ดูโลกนี่นานๆหน่อยแล้วอีกอย่างลุงก็เป็นห่วงไก่มันจะไม่มีคนดูแลแกก็ปล่อยอารมณ์ขันไปทำให้ผีสาวในหัวเราะลุงรู้ไหมทำไมหนูถึงตายอ้าวก็ฆ่าตัวตายสิจริงๆแล้วไม่ใช่หรอกมีคนฆ่าหนูอย่าพูดเล่นนะจริงๆจะให้หนูบอกไหมว่าเป็นใครบอกมาเลยลุงจะไปบอกตำรวจให้จัดการมันซะก็ผู้ชายคนนั้นแหละที่เขาเคยเป็นแฟนของหนูแล้วพอเขาได้หนูเขาเบื่อเขาก็ไม่อยากแต่งงานกับหนูเขาก็อ้างโน่นอ้างนี่แล้วเขาก็กำจัดหนูลุงจ่านิ่งฟังเงียบกริบจ้ะเขานัดหนูชวนให้แอบไปเล่นน้ำที่สระเขาก็แวบออกมาจากบ้านเขากดหนูจมน้ำแล้วเขาก็เพ่นหนีไปหนูเสียรู้เขาอ้างว่ารักนะหนูก็เชื่อเขาอ้าวแล้วทำไมเพิ่งมาบอกอ่ะก็หนูรักเขาหนูสงสารเขาถ้าเขาต้องติดคุกเนี่ยเขาจะลำบากก็เขาฆ่าหนูแล้วหนูจะไปสงสารมันทำไมเดี๋ยวลุงจะจัดการเรื่องนี้เองลุงจะไปหาพรรคพวกลุงที่ยังเป็นตำรวจให้จัดการเรื่องนี้หนูจะได้ไม่ตายฟรีนี่ดวงวิญญาณหนูคงจะไม่สงบหลายปีแล้วนี่ยังไม่ได้ไปผุดไปเกิดหนูไม่ต้องการให้ลุงทำอย่างนั้นหรอกหนูเพียงแต่มาบอกลุงให้รู้เท่านั้นล่ะหนูอยากให้ใครสักคนรู้ว่าหนูไม่ได้ฆ่าตัวตายจู่ๆร่างดำๆนั้นก็หายวับไปลุงจ่าก็สะดุ้งเฮือกเหมือนกับเพิ่งตื่นจากภวังค์อีกอย่างก็คล้ายๆกับเพิ่งสะดุ้งตื่นจากความฝันแกสะบัดหัวไล่ความมึนงงเอ๊นี่เราไม่ได้ฝันนี่หว่าแกคิดแล้วก็เดินดูทั่วๆเปิดไฟมองหาหญิงสาวค้นหาร่องรอยต่างๆบางทีหล่อนอาจจะทิ้งเอาไว้แต่แกก็ไม่เจออะไรพอดีแกสะดุดตากับอะไรบางอย่างบนพื้นไม้บ้านแกมันเป็นรอยน้ำหยดมีอยู่เป็นทางยาวตามพื้นเอ๊ะเราไม่ได้ทำน้ำหกเราไม่ได้กินน้ำเราไม่ได้ล้างมือเรายังไม่ได้ไปยุ่งเกี่ยวกับน้ำเลยแล้วหยดน้ำนี่มาจากไหนแกนึกแล้วก็ขนลุกเกรียวเช้าวันใหม่แกตัดสินใจขับมอเตอร์ไซค์ไปที่หมู่บ้านกินกาแฟคุยกับเพื่อนเก่าคนที่รู้จักกันที่หมู่บ้านร้านกาแฟเจ้าเก่าข้างสระน้ำยังอยู่เพื่อนเก่าๆบางคนก็ยังไม่ตายเห็นหน้ากันก็หัวเราะทักทายกันห้าวเป็นยังไงบ้างอ่ะก็ไม่ยังไงหรอกก็ยังแก่ดีอยู่แกนึกอยากจะคุยเรื่องที่ผีเล่าให้ฟังแต่แล้วก็เปลี่ยนใจเก็บไว้ดีกว่าเพราะว่าฟังเสียงดูหล่อนก็ไม่ต้องการให้คนอื่นรู้มากนักไอ้ลูกชายร้านขายยามันตายแล้วนะใครอ่ะก็ลูกชายร้านขายยานี่ไงที่อยู่ตรงข้ามสระน้ำเนี่ยตายแล้ว หลายปีก่อนจำได้หรือเปล่าที่แฟนมันจมน้ำตายเนี่ยแกก็เฝ้าสระอยู่จำไม่ได้หรือไงอ้าวตายแล้วเหรอตายเมื่อไหร่เมื่อคืนนี่เองเป็นอะไรตายจมน้ำตายเหมือนแฟนมันอะเฮ้ยคงไม่ได้ไปจมในสระนะนั่นแหละที่มันแปลกอะมันตายในสระที่เดียวกับแฟนมันเลยเขาเอาศพไปเมื่อเช้ามืดนี่เองคนเฝ้าสระเจอมันตอนตีสี่กว่าเขาว่ามันมาฆ่าตัวตายอ้าวแล้วมันยังไงกันนะงงวะใช่ไม่ว่าใครก็งงนั่นแหละไอ้หมอนี่มันเจ้าชู้นะมีแฟนเยอะทั้งสาวในหมู่บ้านทั้งนอกหมู่บ้านหน้าตามันหล่อมันก็เลยทำอย่างนั้นได้แต่ทำไมมันดันมาจมน้ำตายมันแปลกนะเขาว่ามันฆ่าตัวตายแต่ก็ไม่น่าจะเป็นไปได้แกเป็นตำรวจเก่านี่แกว่ามันจะมาฆ่าตัวตายทำไมในเมื่อมันเป็นหนุ่มเนื้อหอมอย่างนี้เออก็ไม่รู้เหมือนกันบางทีมันอาจจะมีความคิดอะไรแปลกๆก็ได้นะแกก็สังหรณ์ใจว่าเรื่องนี้มันมีเงื่อนงำแปลกพิสดารต่อมาลุงจ่าก็ได้ข่าวว่าที่สระน้ำนั้นตอนดึกๆมักจะมีคนเห็นว่ามีหนุ่มสาวคู่หนึ่งลงไปว่ายน้ำเล่นกันพอคนเฝ้าสระส่องไฟดูก็ไม่เห็นมีใครเขาจะเห็นแต่เพียงผิวน้ำกระเพื่อมกระเพื่อมเท่านั้นเองบางคนมีคนเห็นหนุ่มสาวนั่งคุยกันอยู่ริมสระก็ไปแจ้งให้คนดูแลทราบเขาก็ไปเที่ยวตามหาแต่ก็ไม่เจอเขาคิดว่าคนแจ้งข่าวนี้หลอกให้เสียเวลาเล่นปรากฏว่าคืนหนึ่งเขาเจอด้วยตัวของเขาเองเขาเห็นหญิงสาวกับชายหนุ่มว่ายน้ำกันอยู่เขาก็ส่องไฟฉายไปเรียกให้ขึ้นจากสระไม่ขึ้นมาแล้วเป็นเรื่องแน่เดี๋ยวจับตัวส่งตำรวจเลยสองร่างนั้นเฉยเหมือนกับไม่ได้ยินมึงจะลองดีหรือไงเขาส่องไฟฉายเดินเข้าไปใกล้ๆพอเขาเห็นหน้าหนุ่มสาวคู่นั้นเขาก็อ้าปากค้างไฟฉายหลุดจากมือเลยเพราะที่เห็นนั้นไม่ใช่คนใบหน้าทั้งคู่ขาวซีดไม่มีสีเลือดแล้วฉับพลันก็เปลี่ยนเป็นเขียวคล้ำช้ำเลือดช้ำหนองบวมเป่งขึ้นมาแทบจะระเบิดแตกกระจายออกมาตาอีกถลนออกมาห้อยต่องแต่งอยู่นอกเบ้ามันกลายเป็นสระว่ายน้ำผีสิงที่คนในหมู่บ้านก็พากันหวาดหวั่นไม่กล้าใช้บริการกลัวว่าว่ายน้ำอยู่จะมีผีมาดึงขาหรือว่ากดให้จมน้ำตายยิ่งเด็กๆที่พ่อแม่พาไปหัดว่ายน้ำเป็นประจำลูกค้ากลุ่มนี้พากันเปลี่ยนใจไม่กล้าพาลูกเข้าไปว่ายเขากลัวว่าจะพาลูกไปตายมีเด็กคนหนึ่งเป็นลูกแม่ค้าแอบเข้าไปเล่นน้ำตอนเย็นๆเป็นเด็กหญิงตัวเล็กๆแม่ขายปลาหมึกย่างอยู่แถวๆนั้นก็ปล่อยลูกให้เล่นไปตามเรื่องไม่นึกว่าลูกสาวจะเข้าไปในสระแล้วจะแอบลงไปเล่นน้ำแม่ค้าขายของอยู่จู่ๆก็นึกถึงลูกขึ้นมาได้ร้องเรียกหามองดูก็ไม่เห็นก็ละมือจากการขายของเที่ยววิ่งตามหาลูกไม่เจออยู่แถวตลาดถามเพื่อนแม่ค้าด้วยกันก็ไม่มีใครเห็นก็เข้าไปที่สระน้ำคนเฝ้าก็สายหน้าเพราะเขาไม่เห็นจริงๆไม่มีใครเข้ามาเล่นน้ำเลยไม่ว่าเด็กหรือผู้ใหญ่แม่ค้าก็ขอเข้าไปดูข้างในเพราะนึกสังหรณ์ใจอย่างประหลาดว่ามันจะต้องมีอะไรสักอย่างเกิดขึ้นเดินเข้าไปเที่ยวมองหาในสระน้ำเสร็จแล้วนางก็เห็นจมอยู่ใต้น้ำนั่นก็คือเด็กหญิงสวมเสื้อยืดสีเหลืองกางเกงขาสั้นลายสีแดงๆวัย4ขวบนางเข่าอ่อนทรุดลงไปข้างสระนั่นเองเด็กหญิงเคราะห์ร้ายตกเป็นเหยื่อสระว่ายน้ำผีสิงผียิ่งเฮี้ยนหนักปรากฏตัวให้เห็นเกือบทุกคืนชาวบ้านก็ยิ่งหวาดกลัวมากยิ่งขึ้นคนเรียกกันว่าสระว่ายน้ำผีสิงกิจการของสระว่ายน้ำนี้ก็สุดหวบไม่มีลูกค้าเข้าไปหนักเข้าก็ต้องปิดกิจการไปโดยปริยายปิดป้ายว่าปิดปรับปรุงมันกลายเป็นสระว่ายน้ำร้างไปแล้วเจ้าของก็คือเจ้าของหมู่บ้านที่ปลูกบ้านขายแล้วก็บริหารสระว่ายน้ำเองมานานเป็น10ปีปิดได้ไม่นานอาเซียอ้วนพุงยื่นเกิดฮึดสู้เขาประกาศว่าเป็นคนทำไมจะต้องกลัวผีด้วยเสร็จแล้วเขาก็ไปหาหมอผีมาทำพิธีทั้งหมอแขกหมอไทยหมอเขมรผลที่ออกมาไม่มีหมอชาติไหนสยบผีหนุ่มสาววัยขนองคู่นั้นได้ลุงจ่าอดีตคนเฝ้าสระว่ายน้ำคิดว่าไม่น่าจะเป็นอย่างนี้เลยวิญญาณของหญิงสาวคนนั้นไม่น่าจะทำอย่างนี้ดูหล่อนก็น่าจะเป็นผีที่ดีแต่มันยังไงกันอะหล่อนเจอกับวิญญาณไอ้หนุ่มเจ้าชู้จอมกะล่อนมันก็คงชักนำหล่อนไปในทางชั่วร้ายแกก็ตัดสินใจจุดธูปว่ากล่าวตักเตือนดวงวิญญาณของหล่อนตกดึกหล่อนก็มาหา